uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalaf jej działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 maja, minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie negocjują z krajami grupy G7 nowy pakiet pomocy dla Ukrainy, wart $1 miliard. Polacy uczcili 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ulicami Krakowa przeszedł patriotyczny pochód. Iga Świątek zagra w finale turnieju w Madrycie, zmierzy się z Białorusinką Aryną Sabalenką. Szansa na $50 miliardów dla Kijowa. Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z krajami G7 na temat nowego pakietu pomocy dla Ukrainy. Jak podała agencja Bloomberg, środki miałyby pochodzić w dużej części z nadwyżek zysków z zamrożonych rosyjskich aktywów, z których większość znajduje się w Europie. Według agencji Stany Zjednoczone naciskają, by porozumienie w tej sprawie zostało zawarte podczas czerwcowego spotkania przywódców grupy G7 we Włoszech. Ale nie jest to pewne, bo negocjacje są trudne. Polska będzie uczestniczyć w odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny. Taką perspektywę zarysował prezydent Andrzej Duda, dziękując jednocześnie Polakom za wszelką pomoc okazaną obywatelom Ukrainy, którzy zamieszkali w naszym kraju po rosyjskiej inwazji na ich państwo. W przemówieniu podczas obchodów 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent określił rosyjski imperializm jako najpoważniejsze zagrożenie dla Polski. Odrodził się potwór, jeden z najniebezpieczniejszych, jakie dla nas istnieją. Rosyjski imperializm. Żarłoczny potwór. Smok, który niejednokrotnie w historii nas pożerał. Dzisiaj próbuje pożreć naród ukraiński, ich ziemię i ich państwo. Ogromne wyrazy szacunku dla wszystkich moich rodaków za pomoc wobec naszych sąsiadów z Ukrainy. Dziękuję wam za to z całego serca. Wystawiliście nam świadectwo, piękne świadectwo na cały świat. Na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent powiedział, że ostatnie 3 dni świętowania to patriotyczny maraton, który pokazuje, jak mówił, skąd idziemy, gdzie jesteśmy i dokąd powinniśmy zmierzać. Tysiące osób wzięły udział w krakowskich uroczystościach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęły się mszą świętą na Wawelu, następnie drogą królewską przed grób nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny. W naszym ukochanym Krakowie cieszymy się. Mamy możliwość zobaczenia przepięknej tradycji, jaka jest przed nami. Przepiękne stroje i żołnierzy, i tutaj są jeszcze członkowie bractwa. Zawsze mówimy o szaszłykach, o wszystkim. Nikt nie mówi o tym, żeby właśnie przyjść tu. Patriotycznie. Patriotycznie. Aż ciarki przechodzą. Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, także myślę, że każdy Polak powinien znać datę. Mamy być z czego dumni i oby tak dalej. Na placu Matejki była uroczysta zmiana warty i apel pamięci, a na koniec defilada wojskowa. W Rzymie z okazji święta 3 maja w wypełnionej po brzegi sali prestiżowego Konserwatorium Świętej Cecylii zabrzmiały 2 koncerty Fryderyka Chopina. Na fortepianie grał najwybitniejszy włoski pianista młodego pokolenia Luigi Carroccia. Jest laureatem wielu międzynarodowych festiwali i konkursów. Był w półfinale konkursu chopinowskiego. Grała orkiestra Stu Miast, złożona z wybitnych muzyków stołecznego regionu Latium. Dyrygował Luigi Piovano, który jest równocześnie wybitnym wiolonczelistą i solistą Orkiestry Narodowej Akademii Świętej Cecylii. Oczywiście to muzyka nieśmiertelna. Chopin jest nieśmiertelny. To piękny prezent na polskie święto narodowe. Trudno o lepszy i bardziej udany koncert. Owacje trwały wiele minut. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Iga Świątek stanie dziś przed szansą wygrania 20 tytułu w karierze. W finale turnieju w Madrycie liderka światowego rankingu zmierzy się z broniącą tytułu białoruską tenisistką Aryną Sabalenką, z którą wygrała 6 z 9 dotychczasowych spotkań. Początek meczu o 18.30. Książka kucharska z XVIII wieku sprzedana w Belgii za 10 tysięcy euro. To znacznie powyżej oczekiwań, bo spodziewano się ceny w okolicach kilkuset euro. W książce są ręcznie spisane przepisy gospodyni z Antwerpii.

To była grupa Bran Van 3000, święcąca triumfy pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, pochodząca z Montrealu, i zostaniemy za oceanem, bo tam jest Jan Pachlowski, co prawda nie w Quebecu, ale na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janku. Kłaniam się na Florydzie, gdzie są bardzo ważne starty lotów kosmicznych, o których właśnie będziemy mówić. No więc zapraszam cię do tej wypowiedzi. Zapowiadając rozmowę z tobą, wspomniałem o tym, że NASA szykuje się do tego, żeby instalować sieć komórkową na Księżycu. Potwierdzasz? To prawda i wiele wskazuje na to, że będzie można po prostu wyciągnąć telefon. Każdy, kto się tam znajdzie, być może w przyszłości, tutaj w przyszłości, którą nie umiem powiedzieć, o przyszłości, o której nie umiem powiedzieć, jak bliska kiedy będzie, to może tak? być. Tak, tak, bo tak się zastanawiałem, kto ująć słowa, ale być może rzeczywiście doczekamy tego, że będą loty te turystyczne na Księżyc i po prostu będziemy mogli tam komórek używać. I to wcale nie jest żart, bo być może zdarzy się to w ciągu najbliższych miesięcy, że te właśnie komórki będzie można używać. Ale posłuchajmy takiej historycznej wypowiedzi i zaraz Państwu wytłumaczę, o co chodzi, dotyczące właśnie takich połączeń głosowych z Księżycem. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon on this July 20th, 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości, powiedział Neil Armstrong po wylądowaniu na powierzchni Księżyca. I wtedy trzeba było się łączyć za pomocą fal radiowych. Ale teraz amerykańska agencja kosmiczna wydała w sprawie, o której mówimy, taki specjalny komunikat. I oto jego treść. Pierwsze wyzwanie związane z uruchomieniem sieci jest posiadanie sprzętu komórkowego o odpowiednich parametrach kosmicznych, który spełnia wymagania dotyczące rozmiaru, wagi i zasilania, a także jego wdrożenia bez udziału technika. Informuje NASA, nie mniejszym wyzwaniem będzie działanie właśnie w trudnych warunkach księżycowych, charakteryzujących się takimi ekstremalnymi oczywiście temperaturami, ale także i promieniowaniem. Po dostarczeniu na Księżyc cały system nadawczy, po dostarczeniu tutaj dodam przez rakietę firmy SpaceX, ten system zostanie zainstalowany i też, co jest ciekawe, za pomocą sprzętu radiowego, a za to wszystko odpowiedzialne będą dwa poruszające się kosmiczne pojazdy. Potem te pojazdy będą miały swoją misję na srebrnym globie, zajmą się poszukiwaniem lotu. W przypadku programu NASA Artemis, którego celem, przypominamy Państwu, jest powrót astronautów na Księżyc jeszcze w tej dekadzie, łączność komórkowa jest nieoceniona. Obecnie astronauci właśnie komunikują się ze sobą przez radio, ale NASA potrzebuje księżycowego systemu komunikacji zdolnego przede wszystkim do obsługi wideo i danych naukowych wysokiej rozdzielczości. Możliwość komunikowania się na Księżycu ma dla Artemidy Strzokulowczyku kluczowe znaczenie, bo to jest tak samo istotne jak każdy element takiej kosmicznej misji, jak moc, woda do picia i powietrze do oddychania. Te ostateczne wysiłki pomogą w stworzeniu księżycowej sieci komunikacyjnej. To powtórzę, księżycowej sieci komunikacyjnej, która umożliwi astronautom przesyłanie danych naukowych, naradzanie się także z kontrolą misji i rozmawianie z rodzinami. Tak jakby spacerowali ulicą i używali telefonu komórkowego. Z dumą o tym mówi NASA i podkreślamy, że ten sprzęt jeszcze w tym roku ma właśnie trafić na srebrny glob. I może to położyć też podwaliny pod internet poza światem, podobny do tego, który mamy na Ziemi. Urządzenia osobiste będą mogły się łączyć z sieciami, umożliwiając kolonistom kosmicznym korzystanie właśnie ze smartfonów zapewniających dostęp do wszystkich aplikacji i usług dostępnych dla mieszkańców Ziemi. Tak jak podkreślamy, może rzeczywiście w niedalekiej przyszłości, co oznacza niedaleka przyszłość, to trudno powiedzieć, ale już teraz są kosmiczne, turystyczne loty w kosmos. Być może będą i na Księżyc i wtedy ktokolwiek tam doleci, będzie mógł wyciągnąć komórkę, zrobić zdjęcie, zadzwonić, być może nawet za pomocą wideo i pokazać Srebrny Glob na żywo. Proszę sobie Janku, wyobrazić, że to będzie już możliwe. Janku, w związku z tym, że bardzo interesujesz się kosmosem, więc podejrzewam, no, mieszkasz na Florydzie, więc może polecisz w kosmos, więc poprosiłbym cię, jak już wylądujesz, to żebyś do mnie zatelefonował, wysłał zdjęcie, będę spokojniejszy. To ja umawiam się z tobą, że zadzwonię wideo, dobrze? Żebyś miał lepszy obraz tego wszystkiego, a ty potem przekażesz treść naszej rozmowy słuchaczom treści. Tak jest. Jan Pachlowski, ekspert od kosmosu i sportu także amerykańskiego. Dwa słowa o tym, co za oceanem w najbliższym czasie. O, przede wszystkim playoffy w lidze NBA. Za chwilę Dallas Mavericks powinni wywalczyć awans do półfinału konferencji wschodniej. Dużo się dzieje, bo też playoffy w lidze NHL. Naprawdę to jest taka sprawa, która teraz dominuje w Stanach Zjednoczonych i wszyscy żyją przede wszystkim koszykówką, żyją hokejem, ale także Lionel Messi. Kolejny mecz jutro Interu Miami, Messi Mania w Stanach Zjednoczonych na całego. Rozumiem, że opowiesz o tym wszystkim jutro w trzeciej stronie medalu. Zapewniam, że tak. Już się cieszę na kolejne spotkanie z Państwem. Trzymam Cię za słowo. Jan Pachlowski, prosto z Florydy. Bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Kładź się spać, chłopie. Położył się. Halo, halo, to dlaczego państwo nie śpią? 22 i 7 trójek. Pan redaktor prowadzący pyta, dlaczego państwo nie śpią. Specjalnie budzę się, żeby słuchać ptaków. Zresztą z moim znajomym wysłał do mnie za 5:15. Dzień dobry, bo widział, że ja już. Czemu nie śpimy? Ja piszę, bo słucham ptaków. Piszę, ja też, u mnie słowiki, u mnie też słowiki. A poza tym wybieram się nad Jezioro Tarnobrzeskie, bo tam, w takim zbiorniku pokopalnianym, pięknie zrobiono tereny dojazdowe i parkingi i plażowe i ostatnie dni słońca, podobno przed przymrozkiem. 22 i 7 trójek. Mówi pani, że słucha pani śpiewu ptaków. Ja jako mieszkaniec podwarszawskiego Campinosu, wieśniak, też bardzo często słucham ptaków. Nawet ściągnąłem taką aplikację BirdNet, polecam państwu, która rozpoznaje śpiew ptaków, i zerknąłem w taką swoją bibliotekę, jakie ptaki zdarzyło mi się namierzyć. Na przykład dzwoniec zwyczajny, sierpówka, pleszka zwyczajna. Co tam jeszcze? Kawka zwyczajna, no to rozpoznawalny ptak. Mazurek, koso, to są najwspanialsze ptaki. Przepięknie śpiewają i są bardzo odważne. Rudzik, puszczyk zwyczajny, raniuszek zwyczajny, sosnówka, patrzos zwyczajny. Proszę państwa, naprawdę otacza nas mrowie ptaków. Tutaj koło trójki także zdarza mi się włączać tę aplikację, także polecam BirdNet. 22 i 7 trójek. Jeszcze jeden głos w sprawie, dlaczego niektórzy z państwa już na nogach. Chciałem panu Krzysztofowi powiedzieć, zaczął mi się wczoraj grać w płomień. Wie pan, że stanie piłkami, zbijanie tam z ludzi, no, młodzi, a dziadkowi się chciało z nimi zacząć grać. Jak zwichnąłem nogę, to w nocy spałem. Teraz trzymam do łóżku, siedzę na stołku, słucham radia i tak minęło mi majówka, że chyba będę się musiał w poniedziałek do jakiegoś lekarza udać. Także dziadki, siedźcie na tyłku, a nie latajcie z młodymi. Albo dopasujcie sport do własnych możliwości i umiejętności, a rzeczywiście radzimy panu odwiedzić w poniedziałek ortopedę. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, ale na razie głównie w tej, dlaczego państwo nie śpią. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. Czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest ten kraj, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj. To jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz sam. Dobrze go znam. Dobrze go znam. Nietolerancji, zapomnienia, raj. Gościem porannej audycji Zapraszamy do Trójki jest Jarosław Marek Polak, znany zdecydowanie lepiej jako Sydney Polak, czyli wokalista, perkusista, autor tekstów, muzyk, kompozytor, także producent muzyczny i inżynier dźwięku, ale również pasjonat sportu. Dzień dobry, Sydney. Cześć, witam wszystkich. Bardzo mi miło. I chciałbym z tobą porozmawiać w tej ostatniej kwestii najwięcej, bo ja też reprezentuję świat sportu tego amatorskiego. Wiem skądinąd, że ty masz taką przeszłość triatlonisty. Dobrze mówię? Dobrze pamiętam? To znaczy, można tak powiedzieć, dlatego, no, że ukończyłem nawet dwa triatlony. Jedną połówkę Ironmana i jeden taki dystans sprinterski. To był ten moment, kiedy w ogóle się po raz pierwszy za to zabrałem i i na tym dystansie sprinterskim po prostu jakby chciałem zobaczyć, jak to wygląda wszystko. A wszystko się zaczęło od tego, że po prostu no, firma, czy mój, jak się później okazało, już kumpel, który organizował Mistrzostwa Polski w suszu, po prostu poprosił mnie o koncert, a ja jednocześnie mu się przyznałem, że też właśnie zacząłem chodzić regularnie na pływalnię i zaczynam właśnie jakby remont swojego ciała i tak się zgadaliśmy. I dzięki temu, tej znajomości, on mi pomógł jakby wejść w obroty takiego profesjonalnego trenera. Zajmował się mną bardzo fajny, utytułowany gościu, który się nazywa Filip Szołowski. I ten Filip mi po prostu pokazał tak naprawdę, na czym polega metodologia treningu. I to mi bardzo dużo dało, dlatego że jak byłem zielony, No to zupełnie jakby nie wiedziałem. Oczywiście można było w internecie przeczytać, że na przykład jak zacząć biegać, że jakiś tam program taki, żeby najpierw robić te marszobiegi i coraz więcej przechodzić na bieg, aż w końcu zacząć biegać całkowicie, później coraz wydłużać dystansy, zwiększać tempo, zwiększać strefy tętna. Ale tak naprawdę współpraca z Filipem, nawet jeśli chodzi o taki poziom amatorski, no bo ja mam jestem całkowitym amatorem, ale ta metodologia, którą zdobyłem, o której się dowiedziałem od Filipa, spowodowała, że jakby przestało to dla mnie być jakieś takie zupełnie niezrozumiałe i zresztą on mi bardzo ciekawe te treningi rozpisywał i treningi właśnie rowerowe i treningi pływackie, nauczyłem się legendy. Co znaczy i teraz widzę, na przykład chodzę na pływalnię, to widzę facetów, którzy mają kartkę po prostu na koło słupka i tam czytają, co teraz mają zrobić. To może z zewnątrz wygląda trochę śmiesznie, ale na pewno powoduje, że łatwiej jest nam taki trening zrobić, bo mamy zadanie, wykonanie tego zadania nas cieszy, a poza tym zmusza nas to, jakby nawet jeśli ten trener nie jest obok nas, do tego, żeby jednak te swoje granice pokonywać, no bo jeśli jest napisane, że ma być 15 sekund przerwy po setce basenu, no to nie jest minuta, tak jakby nam się chciało odpocząć, tylko 15 sekund i na tym lekkim zmęczeniu, na tym nie do odpoczynku, po prostu płyniemy następny ten. To też jest kwestia oczywiście tego, no, do jakiego stopnia jesteśmy uczciwi wobec siebie, ale myślę, że jak ktoś wchodzi w sport po to, żeby z różnych względów ludzie wchodzą w sport. Najczęściej wchodzą ze względu na to, że po prostu już zaczynają się źle fizycznie ze sobą czuć, coś im dolega. I tak było też w moim przypadku. Ja miałem taki kryzys, można powiedzieć, 40-latka, który tak stanąłem przed lustrem i mówię tak, kurde, to nawet nie chodziło o wygląd, tylko takie ogólne samopoczucie, kurde, co mi tak naprawdę przeszkadza, nie? Jakby w moim życiu. I to mam, ale tego, kurde, nie mam. A tak naprawdę muszę po to sięgnąć po prostu. I to się tak fajnie złożyło, że ktoś do mnie zadzwonił z prośbą o koncert, a później właśnie dostałem tego trenera i zrobiłem ten sprinterski, tam jakieś, zresztą było śmiesznie na tym, ja wtedy do końca jeszcze nie umiałem kraulem pływać i pamiętam, że połowę dystansu przepłynąłem kraulem i się zorientowałem, że w ogóle płynę nie w tę stronę. Często tak bywa z tymi, którzy debiutują. Sydney, wiesz co, wiele wątków poruszyłeś, bardzo ciekawych na początku tej naszej rozmowy. Po pierwsze, pewnie się ze mną zgodzisz, mam nadzieję, że nie ma lepiej wydanych pieniędzy niż właśnie zakontraktowanie trenera, który pokaże nam, jak trenować, jak robić to mądrze, jak ten trening urozmaicić, bo to, co mówiłeś na pływalni, to przecież trening pływacki potrafi być bardzo, bardzo monotonny, stąd te zadania. A na samym końcu, no, chciałbym cię też podpytać o to, co zostało ci dziś, czy ty nadal jesteś w treningu? Co ci z tego triatlonu zostało? Czy zostałeś tylko przy pływaniu, czy nadal jeździsz na rowerze? Jak to dziś wygląda? To znaczy, już nie jestem w treningu takim, ten mój zryw sportowy był bardzo taki, tak jak zwykle w moim przypadku bywa, ja bardzo mocno we wszystkie sprawy wchodzę, a jak już tak się rozeznam i zobaczę, z czym to się je, to później przeskakuję na inny kwiatek i od tego momentu, od 13 roku, kiedy ten triatlon ukończyłem w Gdyni, tam na jakimś tam byłem gdzieś pośrodku stawki, to mi też dużo dało, bo bo myślałem, że będę na samym końcu, a się okazało, że wyszedłem tam tam 230 z wody, po rowerze byłem jakiś 500, a po bieganiu 700, a było 1500 zawodników, także myślałem, że będzie gorzej, więc okazało się, że nie jestem taki najgorszy. Pierwsza rzecz, a druga rzecz, teraz no po prostu umiem robić treningi pływackie, jak idę na basen, na pływalnię, przepraszam, to po prostu staram się robić to z głową. Jeśli tam, no, jeśli robię deskę, nogi, no to robię nogi. Jeśli robię ręce, też mam przyrządy, które mi pomagają jakby cały czas pracować nad tą sylwetką w kraulu. Zresztą mi się bardzo kraul, w ogóle pływanie mi się bardzo podoba, dlatego że pływanie jest bardzo trudne technicznie i przypomina mi pływanie, granie na instrumencie, a ponieważ ja jestem, można powiedzieć, no jakoś uzdolniony manualnie, no bo na perkusji w zasadzie gram zawodowo i też na gitarze całkiem sobie radzę, więc dla mnie kraul to był tak jakby kolejny instrument, kolejny zupełnie nowy ruch techniczny, taka pamięć mięśniowa do wypracowania. Piękne porównanie, Sydney, naprawdę, przeciekawe. Oczywiście ja nie pływam tak jak zawodowiec, który zaczął pływać w wieku tam 6 lat i po prostu, no zresztą widzę na basenie, znaczy na pływalni te dzieciaki, które po prostu już w wieku kilku lat po prostu świetnie pływają. Natomiast to podejście takie moje do tego patrzenia się, do interesowania, do sprawdzenia na YouTubie, co tak naprawdę źle robię, też sobie tam w pewnym momencie współpracowałem z trenerem pływania, który mi tam mówił, że tutaj nie zdawałem sobie sprawy, że kraul tak naprawdę jest pływaniem na boku, a nie wcale w przód i że nie robiłem tej rotacji. Ta rotacja, brak tej rotacji powodował, że nie miałem zbyt wysokiego łokcia, a teraz mniej więcej sobie z tego zdaję sprawę i jak się nagrywam, jak płynę, no to już mi się to po prostu w miarę podoba i rzeczywiście jakby ten mój kraul jest... No poza tym, no nie umiałem też motylkiem pływać, a teraz już umiem, no może nie jakiś długi dystans, ale no dwa baseny zrobię, więc tutaj jest wiele... Po prostu ta metodologia już ze mną jest. I tak to samo z rowerem. Już oczywiście nie ścigam się na rowerze, ale ta szosa ze mną została i w ogóle przygoda z szosą to jest piękna przygoda, bo szosa jest wspaniałym takim rowerem. Ona może nie jest uniwersalna, dlatego że są cienkie opony, ale jest niesamowicie taka dynamiczna. Ja lubię jazdę motocyklem, nie boję się dynamicznej jazdy motocyklem, a w szosie, i muszę powiedzieć, że jak się na przykład ostatnio byliśmy z kolegami, bo się w ogóle przyjaźnię z moimi ziomami z Chomiczówki, którzy założyli świetny kolarski klub, taki amatorski, Gruppetto Warszawa, świetni goście, Adam Bereza, Tomek Szczęsny, pojechaliśmy razem, robiliśmy 1000 kilometrów przez 10 dni do Malagi z Portugalii, z Albufeiry wybrzeżem przez Gibraltar do Malagi. I tam w okolicach Gibraltaru były takie ostre zjazdy. No i ta adrenalina, którą się ma na rowerze szosowym w momencie, kiedy się uzyskuje właśnie jakieś 70 na godzinę, no to jest w zasadzie porównywalne, nie wiem, z adrenaliną, którą się ma, jak się jedzie motocyklem 200 na godzinę. To jest nawet więcej, więc ja lubię też ten rower, dlatego że rower jest szosowy, jest takim, no, takim myśliwcem, no. Tak jak są piloci, którzy mówią na przykład, że myśliwce to są najlepsze samoloty, bo najfajniej się... Tak samo rower szosowy jest takim myśliwcem wśród rowerów i jest szybki, zwinny, lekki. No poza tym ta turystyka rowerowa, to kolarstwo romantyczne, czyli po prostu to, że można wziąć, spakować się w podsiodłową sakwę. Nawet właśnie byliśmy na takim wyjeździe i mieliśmy tak naprawdę dwie zmiany ubrania sportowego, krótkiego i jedną zmianę ubrania na miasto i po prostu codziennie to 100 kilometrów, koło popołudnia już znaleziony hotel w Nowym Mieście. Przepierka, przepiórka w wyjściowe ciuchy i na miacho, nie? Znaczy, nie ma siły na to, żeby tam bawić się, pić alkohol jakoś, ale zawsze jakieś piwko tam leciało, jakieś super miejscowe jedzenie. I wiesz, i taka turystyka. Później mówię do żony, Paulina, słuchaj, pojedźmy tak. I o ile właśnie z chłopakami zrobiliśmy tamtą południe Hiszpanii, to z Pauliną pojechaliśmy, bo też ją zaraziłem jakby szosą, kupiła sobie fajny rower szosowy i pojechaliśmy na Sardynię. I jechaliśmy z jednej strony Sardynii na drugą i to też było po prostu wspaniałe, że tak razem... Właśnie ja się dostosowałem trochę do jej tempa, ale ona nie jest wcale jakąś taką ostatnią amatorką, więc razem żeśmy się męczyli i kurde, to było jedne z fajniejszych wakacji, bo w ogóle ogólnie ludzie sobie nie zdają sprawy, że przetransportowanie roweru samolotem w tej chwili to jest w ogóle, to są jakieś grosze, jakieś 200 zł w obie strony, coś takiego tam się do tego Ryanaira dokupuje, czy tam Wizera. I to jest bardzo proste, pakuje się w karton, później się tam rozpakowuje i ten karton trzeba w hotelu po prostu poprosić, żeby przechowali, a jak nawet nie przechowają, to można w innym po prostu miejscu taki karton w jakimś sklepie rowerowym sobie kupić tam za kilka euro i sobie spakować rower i wrócić po prostu do Polski, więc taka turystyka rowerowa po Europie, gdzieś tam po świecie, to jest po prostu odlot kompletny, więc ja polecam to, bo naprawdę super się w ten sposób zwiedza w ogóle kraje, bo zupełnie inaczej świat wygląda z siodełka rowerowego, jest wszystko bliżej, zapachy, jedzenie przy drodze, jeździ się jakimiś takimi bocznymi trasami, gdzie jest spokojnie. Zresztą tam na zachodzie Europy jest tak, że dużo fajniej, lepiej traktuje się rowerzystów, jest 1,5, w niektórych krajach nawet 2 metry odstępu. Niestety, kurczę, w Polsce cały czas pokutuje ten 1 metr i no i ludzie niestety nie potrafią. Myślą, że jak przyjadą blisko rowerzysty, to jest fajnie, a on po prostu nie zdają sobie sprawy, co się dzieje z rowerzystą, jak się za blisko przejedzie, bo to ten powiew jest bardzo niebezpieczny. Więc w Polsce jeszcze tej świadomości nie ma, chociaż się zmienia. Ja staram się rowerzystów nie wyprzedzać na gazetę, na zapałkę, tylko jak ktoś jedzie sprzeciwka, to czekam, nawet jeśli jest korek i po prostu pokazuję innym, że biorę, po prostu zjeżdżam na sąsiedni pas, tak żeby ten rowerzysta widział, że ja go szanuję, że dbam o to, żeby on nawet nie miał cienia wątpliwości, że ja go widzę, że... Więc tutaj też jest apel do wszystkich trójkowych słuchaczy, żebyście pomyśleli o tym, jak po prostu te rowery i szosowe, i normalne, zwykłe po prostu wymijamy, że trzeba po prostu już się zachowywać, no tak jak całe społeczeństwo się jakby jest w progresie w różnych kwestiach, tak samo w kwestiach traktowania rowerzystów powinniśmy czy kolarzy, powinniśmy tutaj dać siebie więcej i w ogóle walczymy o 1,5 metra z grupetto Warszawa, ale to nie jest takie proste. Sydney, tym apelem zakończymy tę rozmowę. Wystarczyło, że mówiąc kolokwialnie, cię dziubnąłem w sprawy sportowe i opowiedziałeś cudowną historię, właściwie to wielowątkowa historia. Masz taką umiejętność opowiadania obrazami. Czułem te wybrzeże hiszpańsko-portugalskie, to przydrożne jedzenie, też to, jak kierowcy potrafią jednak zachowywać się w porządku w stosunku do rowerzystów, także do kolarzy. Także bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Rozumiem, że zostałeś przede wszystkim przy pływaniu i przy dwóch kółkach, prawda? No tak, bo po prostu bieganie jest najtrudniejsze. Jest, kontuzjogenne, trzeba się do niego rzeczywiście szykować, trzeba robić dużo rzeczy poza bieganiem. Sam wiem, bo jestem ze świata biegowego i trzeba robić wiele rzeczy wokół, żeby tych kontuzji nie było. Także drodzy Państwo, wsiadajcie na rower, wskakujcie do wody, no i słuchajcie Sydneya Polaka. Sydney, wielkie dzięki i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Widzimy się na pływalni. Cześć. Albo na rowerze. Cześć. Hej. Hej. I zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski, Zostawiasz ludzi, których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane i idziesz jak po swojem. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Zwycięstwem, zwycięstwem. A jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu. Gdy wokół szczeka spora małych psów, małych psów, małych psów, małych psów. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj. 6 minut zostało do godziny 7. Słuchaliśmy rozmowy z Sydneyem Polakiem, który pewnie jest już na pływalni, a my pytamy państwa, dlaczego państwo nie śpią? 22,7 trójek. Dlaczego nie śpię? Bo jest widno. Nie mieszkam tam, gdzie Janek Pachlowski. Tam byłoby ciemno. Ale najważniejsze jest to, że zwyczajnie głodny jestem. Proszę coś zjeść, a Janek Pachlowski, ci z państwa, którzy słuchają od początku naszej audycji, zasnął gwałtownie. 22,7 trójek. Chciałam powiedzieć, dlaczego nie śpią. Szybko gotuję obiadek, żeby iść na działkę. To jeszcze jeden telefon w tej samej sprawie. Ja też nie śpię już. Jadę na praktyki do szpitala. Dyżury się zaczyna od 7. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. My panią też serdecznie pozdrawiamy. No ja wstaję ze względu na to, że jestem kucharzem zawodu i z wielką przyjemnością chcę być już o 5 na kuchni. Jestem w takim miejscu, gdzie mam naokoło lasy, jeziora, to nawet słychać, świergot ptaków. Pozdrowienia dla wszystkich redaktorek, redaktorów, radia, słuchaczy, trójki w Polsce, za granicą i gdziekolwiek są. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. My też pana serdecznie pozdrawiamy i oczywiście czekamy na kolejne telefony w tej sprawie. Dlaczego państwo już na nogach? Co państwu spędza sen z powiek 22,7 trójek? Już zapraszamy na drugą godzinę porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Będziemy wówczas słuchali, spotkamy się ze śmiałkami. Czworo ich jest. Dwie kobiety, dwóch panów, którzy popłyną w pław na Gotlandię. To będzie taka sztafeta naprawdę bardzo inspirująca. To ogromne wyzwanie. No, przyznam szczerze, że mimo tego, że sporo pływam, to nie porwałbym się na takie wyzwanie. Oni się porwą. Mam nadzieję, że im się to w lipcu uda. Za 4 minuty godzina 7, za 4 minuty serwis, a potem będzie serwis sportowy. Pewnie dowiemy się dokładnie, o której godzinie gra Iga Świątek. Dzisiaj walczy o tytuł z Aryną Sabalenką w Madrycie. Don't tell, don't laugh, but do smile, don't.